prokuratury Marokańczyk był współpracownikiem ważnego werbownika ISIS, który odpowiadał za organizowanie zamachów w Europie Zachodniej. Murat T. miał w telefonie m.in. instrukcję wytwarzania urządzeń wybuchowych, a także zdjęcia obiektów, w których bomby miały być użyte. Marokańczyk odpowie m.in. za udział w międzynarodowej organizacji terrorystycznej. Grozi mu do 8 lat więzienia. Po 15 latach Unia Europejska ponownie zorganizuje szczyt z Bałkanami Zachodnimi. 17 maja w Sofii spotkają się przedstawiciele unijnych krajów i państw Półwyspu Bałkańskiego, którym w przeszłości obiecano europejską perspektywę. Więcej na ten temat nasza korespondentka Beata Płomecka. Unia, która w 2003 roku obiecała Bałkanom Zachodnim członkostwo po spełnieniu wszystkich warunków, ostatnio jest krytykowana za brak pomysłu na współpracę z tym regionem i za utratę wpływów na rzecz Rosji i Chin. Wprawdzie wspólnota ma strategię dotyczącą perspektywy rozszerzania, ale według ekspertów jest ona niewykorzystywana, bo kraje tego regionu są dalekie od spełnienia warunków członkostwa. Tak o unijnej strategii mówi ekspert brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską Toby Fogel. To, czego Unia potrzebuje, to polityczna strategia dla tego regionu, która pozwoliłaby rozwiązywać problemy i wymusić praworządność. Najbardziej zaawansowane w rozmowach z Unią Europejską są Czarnogóra i Serbia. I to one, jak mówi komisja, mogłyby w 2025 roku przystąpić do wspólnoty. Bruksela zastrzega jednak, że to data orientacyjna, a nie konkretna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zostajemy za granicą. Tureckie władze wydały nakaz aresztowania Fethullaha Gülen'a i 7 innych osób w związku z zabójstwem rosyjskiego ambasadora w Turcji Andrieja Karłowa w 2016 roku. Media zwracają uwagę, że doszło do tego przed wizytą Władimira Putina w Ankarze. Zgodnie z tureckimi mediami 8 osób objętych nakazem aresztowania zleciły zabójstwo Andrieja Karłowa. W związku z morderstwem rosyjskiego ambasadora do tej pory zatrzymano 7 innych osób, w tym 3 policjantów. Dyplomata został postrzelony podczas otwarcia wystawy w Ankarze w grudniu 2016 roku. Kilkadziesiąt minut później zmarł w szpitalu. W chwili oddania strzału jego zabójca, turecki policjant, który nie był wówczas na służbie, krzyczał m.in. nie zapominajcie o Aleppo. Było to odniesienie do udziału Rosji w wojnie w Syrii. Za śmierć rosyjskiego ambasadora Ankara obwiniła organizację Fethullaha Gülen'a, islamskiego duchownego, który od lat mieszka na migracji w Stanach Zjednoczonych. Władze oskarżają go także o zorganizowanie nieudanego puczu w Turcji w lipcu 2016 roku. Niedługo potem został wydany nakaz jego aresztowania w związku z próbą zamachu stanu. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Władimir Putin przyjeżdża jutro z dwudniową wizytą do Ankary. Spotka się tam z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem i prezydentem Iranu. Politycy będą rozmawiać o sytuacji w Syrii. Wracamy do kraju. Rekordowe 458 projektów zgłoszono do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku. To o 13 propozycji więcej niż w ubiegłym roku. Mieszkańcy mają do wydania prawie 20 milionów złotych. Wśród zgłoszonych projektów jest m.in. utworzenie Centrum Kobiet, czyli miejsca bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych i zawodowych dla kobiet, odbudowa historycznej skoczni narciarskiej w Dolinie Radości, utworzenie stacji napraw rowerów czy uruchomienie bezpłatnych kursów języka polskiego dla cudzoziemców przebywających w Gdańsku. W najbliższych miesiącach zgłoszone projekty będą oceniane pod względem możliwości ich wykonania, a głosowanie mieszkańców odbędzie się we wrześniu. To był Serwis Trójki. Jutro dość pochmurno, ale ciepło. Na południowym zachodzie i w centrum słabe opady deszczu, po południu zanikające. Temperatura maksymalna od 8-10 stopni na wschodnim Pomorzu i północnym wschodzie, około 13 w centrum, do 17-18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja Państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Tak jak my. Właśnie w ramach pracy, ale też pasji, zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu Srebrne Usta. Czy potencjalni laureaci się cieszą? Jak najbardziej tak. Nie wszyscy. My to znosimy cierpliwie i z pokorą. Może ja wyjaśnię. Celem plebiscytu nie jest naśmiewanie się z polityków. Pan być może wierzy w to, co pan mówi. Pobierał pan pieniądze. Naprawdę nie. Potwierdzam, redaktor Łukawski mówi szczerze. Może ciemny lud to kupi. Mimo powątpiewań nie zmieniamy planu. Gala się odbędzie. Mało tego, wieczór uświetnią Grzegorz Halama i Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Transmisja 5 kwietnia, tuż po 18. Zapraszamy! Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Thank you. Dobry wieczór, przed mikrofonem Janusz Doblesem. Trójka, odkąd pamiętam, zawsze starała się na święta przygotować coś ekstra, coś niezwykłego, trudno dostępnego, wymagającego nierzadko sporego nakładu sił i środków, coś ładnego. Czy tak będzie? Sami się Państwo przekonają. Dzisiaj w imieniu Teresy Drozdy i własnym zapraszam Państwa na spotkanie ze starszymi panami w świecie filmu. Zaczniemy od naszego reportażu, który został nagrodzony w konkursie artystycznych form radiowych Grand Prix w zeszłym roku. Audycja nosi tytuł Pan Ciuchcia. Tu kabarecik starszych panów, to znaczy przyjaciela i mój. Siedzimy sobie z przyjacielem na naszej ulubionej kanapce i na naszym ulubionym tle muzycznym. Jesteśmy ładnie, starannie ubrani. Czarne żakiety, sztuczkowe spodnie, jasne kamizelki, getry, perłowe plastrony z perłą plastronową. No, trzeba przyznać bez hipokryzji, że do tego jesteśmy dosyć przystojni. O, nie tylko do tego. Jeden z nas z włosami tu i ówdzie przyprószonymi siwizną, a drugi z głową tu i ówdzie przyprószoną włosami. I tak to pogwizdujemy sobie, to toniemy we wspomnieniach. Tak. Jakiś czas temu zostałam zaproszona do Sopotu, żeby wziąć udział w drugim weekendzie z twórczością Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, czyli w takim cyklu spotkań i spektakli teatralnych. Trochę się tam pomądrzyłam, poopowiadałam, co wiem o twórczości obu panów i po spotkaniu podszedł do mnie mocno starszy, bardzo dystyngowany pan, który był w Sopocie na krótkim wypoczynku i zaprosił mnie następnego dnia do swojego lokum, mówiąc, muszę pani coś pokazać. Nas interesuje nie pierwszy film, tylko tamten Pan Ciuchcia. Bo tu żeśmy sobie poradzili. Tak, bo play działa w samym odtwarzaczu, więc to samo ja zrobiłam, żeby w ogóle sprawdzić, jak idzie, ale niestety nie dało się przeskoczyć na... Dokonać wyboru, no tak. Nas interesuje Pan Ciuchcia. Jest? Jeszcze niżej. Tu. O tu, bardzo prosimy. Dziękujemy serdecznie. A dźwięk można głośniej? Siebie wam przedstawiam. Twarzą i sylwetką. Pozwólcie mi was. O, dziękuję bardzo. Z tej strony tutaj, plus minus. Tutaj są niesłychane rzeczy. Te rysunki, które pani widzi w tym filmie, to są rysunki z XVIII wieku, zrobione przez Szama do zobaczenia w Bibliotece Narodowej. To są rysunki z tamtych czasów. Widzi pani, żeby być dokumentalistą z prawdziwego zdarzenia, to trzeba iść w te detale, a nie na luzie, żeby to jakoś było, żeby to było naturalnie. Proszę bardzo, kto by dzisiaj tak rysował jak tutaj, widzi pani? No tak, to są rysunki jak zdjęcia. No widzi pani, i to na tym polega film dokumentalny. Ten pan to Robert Stando, reżyser, dokumentalista, autor kilkudziesięciu różnych filmowych dokumentów, wśród których znalazł się również krótki, zrealizowany w 1968 roku film o pożegnaniu z kolejką wąskotorową, która przez lata łączyła Warszawę z Piasecznem i chyba jeszcze z Grójcem. Film nosił tytuł Pan Ciuchcia. I znałam go, ponieważ specjalną piosenkę napisali do niego Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, a Jerzy Wasowski jeszcze tę piosenkę zaśpiewał. Ale takiego spotkania, a później takiej opowieści o genezie tego filmu i oczywiście o genezie tej piosenki absolutnie się nie spodziewałam. I zupełnie nie zwróciłam uwagi na fakt, że parowóz występujący w filmie, rocznik 1915, jest rówieśnikiem Jeremiego Przybory. Ten umiar, o który prosi Przybora, przecież czyni z tej balady rzecz daleko sięgającą poza likwidację kolei do Piaseczna, bo... Porządek stary burzu. Proszę pani, jakież to jest aktualne, no. Wie pani, no niech pani spojrzy. Wie pani, i wołanie o umiar, to znaczy o rozsądek. Mniej emocji, a więcej zdrowego rozsądku, wie pani? No, to jest właśnie wielkość Przybory. I widzi pani, i to i jeszcze zwraca uwagę, że tu 915, czy przybora był przypadkowo, czy to jest jego data urodzenia, bo on powiedział, że on traktuje tę rzecz troszkę autobiograficznie. Nim siebie wam przedstawię wraz z twarzą i sylwetką, pozwólcie mi łaskawie dwa słowa wstępu wetknąć. Przez wieki ludzkość całą poczciwy woził koń. Gdy jej się jechać chciało, chwytała lejce w dłoń, a rumak chociaż nieźle gnał, to umiar w tym gnaniu miał, to umiar w tym gnaniu miał. Ja miałem już jako dziecko inklinację do tego, żeby się przypatrywać maszynom, a szczególnie parowozowi. A w 1946 roku, jak przyjechałem do Kłodzka i osiedliliśmy się w mieszkaniu, które opuścili Niemcy, to dostałem, wie pani, prezent po dawnych gospodarzach w postaci parowozika. Parowozik był tej wielkości, że mieściłby się w pudełku, w którym się pakuje buty. Zabawkę po prostu. Parowozik, zabawkę. Tak, ale może to była nie tyle zabawka, ile to był model. Mhm. Bo on miał jakieś takie dziwne cylindry, takie grubości palca. Te cylindry były ruchome. Ja czegoś takiego nie widziałem. Rzecz w tym, że się wlewało wodę, się podpalało spirytusem, woda się gotowała i to jeździło. I to, proszę pani, jeszcze w dodatku to miało się tutaj jeszcze możliwość gwizdania tym. Krótko mówiąc, była to zabawka, która była kompletnie bezużyteczna, bo taki parowóz, to on musiał mieć jeszcze szyny. I szyn nie miałem, więc miałem dosyć duże bydle, które parzyło w dłonie, proszę pani, i w momencie, jak zaczęło działać, to ja już nie miałem na niego żadnego absolutnie wpływu. Chodzi od punktu A do punktu B, po czym trzaskał bardzo mocno, a nie daj Boże, jak chciałem go chwycić za koła, to wtedy, proszę pani, było to związane z okaleczeniem. Normalnie dzieci, które się kaleczą, bawiąc się, przestają się tym bawić. A dla mnie sam fakt, że jest coś żywego, co nie jest żywe, co ja ożywiam, zapalając spirytusem i grzejąc tę wodę, i to jest tak podobne do tego, co jeździ po szynach, no że to jest przezabawne i że to jest... No oczywiście, że tak. I to jest jakiś dowód na to, że parowóz jako taki zaistniał w mojej świadomości, że tym trzeba się w jakiś tam sposób zająć. I teraz, proszę pani, drugi etap. Zdaję do szkoły filmowej. Jednym z filmów, który oglądamy, to jest Bitwa o Szyna, René Clément. Ten słynny francuski reżyser filmowy tych czasów, to są lata 50., stworzył dalszy ciąg jak gdyby tej mojej iluzji, którą sobie żywiłem, to znaczy, że jest to żywa maszyna. On zaczął się bawić w tak zwane detale, mówi o Clément. Ten parowóz u niego raz gwizdał, przede wszystkim zawsze oddychał, bo ta pompa tłocząca, ta... Potem to były ruchy różnego rodzaju, które były niekontrolowane przez człowieka. To znaczy, to była maszyna, która w jakiś tam sposób działała niezależnie od woli człowieka. Aż sprawił to mój dziadek, parowóz Steven Zohona, że przestał trzymać światek końskiego się ogona. I ludzkość po raz pierwszy ku osłupieniu krów zaczęła nam się śpieszyć w stukocie kul i głów. Od konia dziadek szybciej gnał, lecz umiar w tym gnaniu miał, lecz umiar w tym gnaniu miał. Spływający płot, proszę pani, to gwizdanie, to przyspieszanie, to zwalnianie, to buntowanie się. Na domiar złego wszedłem do takiej parowozowni w Olsztynie. I proszę pani, w tym Olsztynie cóż ja widzę? Otóż to są lata 90. 90. któryś. Przychodzi jakiś stary facet i on zaczyna z parowozem rozmawiać. O co chodziło? Chodziło o to, że parowóz, jak przestał już działać i stygł, on miał jeszcze swoisty dźwięk. On sobie buczał. To były przeróżnego rodzaju dźwięki, które są niepowtarzalne, bo on czasami i westchnął sobie zupełnie. Wie pani, ta pompa, która działa pf, pf, pf, pf, pf, pf, to jest czasami, wie pani, jak bicie serca. Ale to, co widziałem w latach 90., to było już 30 lat po tym, jak ja zrobiłem pana Ciuchcia. A pana Ciuchcia, jak ja robiłem, to byłem inspirowany tym, co zrobił René Clément w Bitwie o Szyny. I jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, mianowicie był taki film Czerwona Oberża, gdzie była taka balada wstępna, którą napisał, chyba to był reżyser Claude Autant-Lara, jeśli ja dobrze pamiętam, a baladę śpiewał na początku i na końcu z Katarynką i Fmutą. Leur commerce. I wtedy, jak robiłem pana Ciuchcie, powiedziałem wtedy Wasowskiemu, że byłoby dobrze, żeby to było właśnie w, tak jak gdyby w rytmie Katarynki i tak dalej, i tak dalej. 20 wiek orężem porządek stary burzył, gdym dziecię pary prężnej na świat ten się wynurzył. Któż dzisiaj o mnie powie, ma pięć krzyżyków on, gdy zdrowie jest, panowie, i kocioł jest jak dzwon. Bo chociaż pędzę, chociaż gnam, to umiar, umiar po dziadku mam, to umiar, umiar po dziadku mam. To jak to było? Czy Przybora pisał już do tego, co pan nakręcił, że on obejrzał zdjęcia i potem... Ale oczywiście, ależ oczywiście nie, to były już zdjęcia gotowe. Scenariusz był gotowy. On tam tylko dla swoich tam drobiazgów kazał zmienić jakieś 2-3 ujęcia w odwrotnej kolejności, nie wyrzucając. Chodzi o to, że on nie robił tej balady dla pieniędzy, odnoszę wrażenie. On to zrobił z wielką przyjemnością. On jak gdyby zapalił się do tego i on jakoś tak, wie pani, z wielkim sentymentem. Ja byłem wtedy raptem reżyserem z 10-letnim stażem. Cóż to jest za staż dla reżysera? Żaden. Ale generalnie rzecz biorąc, jakoś potrafiłem sobie pozyskać bardzo szybko jego zgodę. No i byłem przecież w domu u Wasowskiego i widziałem jego pianino i tak dalej, i tak dalej. Byłem przez nich bardzo dobrze przyjęty i... Ale to było tak, że wymyślił pan sobie, jak już pan nakręcił te zdjęcia, bo rozumiem, że zdjęcia zostały zrobione, nie wiem, na zamówienie kroniki filmowej, nie? To sam pan też... Nie. Proszę pani, tam gdzie myśmy pracowali, to tam była i kronika filmowa, i film dokumentalny. Film dokumentalny wtedy był robiony dla potrzeb kin i był to tak zwany dodatek. Były to filmy gdzieś w granicach 10-15 minut, które się wyświetlało po kronice filmowej jako dodatek przed filmem, przed seansem. Oczywiście o pewnych rzeczach nie należało mówić, ale o tym, żeby to było pełne zniewolenie, przecież to było o tyle ciekawe, że myśmy z cenzurą coraz to bardziej grali, wie pani, jak gdyby do jednej bramki. To znaczy oni wiedzieli, że oni muszą coś od nas wymagać i oni wiedzą, że my ich oszukujemy i nawet dawali nam niekiedy, wie pani, przepis na to, jak ich oszukiwać. Było kilku wybitnych idiotów tam wśród tego towarzystwa, ale byli czasami ludzie naprawdę, którzy byli dla nas partnerami i można było różne rzeczy przeprowadzać. W przypadku Ciuchci nie było żadnych uwag. Ja I tu pani ma, widzi pani, jak nam się ładnie to wszystko układa. Dobrze, że to mamy, przy okazji będzie pani miała w tle tą rzecz. Chyba to nie zdyskwalifikuje tego. Prosiłem, żeby w studiu eksperymentalnym zrobili mi tę rzecz, która w jakiś tam sposób oddaje to życie parowozu. Dźwiękowo. Dźwiękowo, tak. Widzi pani to wszystko, o tutaj to, o słyszy pani. Ja powiedziałem, żeby oni to zrobili. A tu ma pani już rodzaj onomatopei, to znaczy naśladownictwo tego, o co mi chodzi. I tutaj mi chodziło o to, żeby właśnie to życie tego parowozu jakoś uzewnętrznić. Ale tu była jakaś taka zabawa poetycka. Ten film się bardzo podobał. Bo to jest poetycki film trochę. No to jest chyba mocno poetycki film i powiedziałbym z tekstów Przybory akurat jeden z tych, powiedziałbym, bardzo mądrych tekstów, ponieważ ponadczasowych i troszeczkę jak gdyby zrobionych na zamówienie, ale w gruncie rzeczy szalenie aktualnych, bo jak się okazuje, dzisiaj byśmy, jak spojrzeli na ten film, to nagle byśmy mogli znaleźć jakieś tam treści społeczne, o które dzisiaj chodzi przed wyborami, po wyborach, a w ogóle. O, proszę. Reflektor łzę uroni, wzruszenia się nie stłumi, gdy rejs się pierwszy wspomni z lubelskiej placu Unii. To na mnie oni patrzą, nim ja ich zacznę wieść. Nie jeden pewnie na czczo, by szybkość lepiej znieść, a ja rozpędzam się i gnam, lecz umiar w tym gnaniu mam, lecz umiar w tym gnaniu mam. To u człowiecza, nie proszę pani, to jest mój pomysł. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Bo przekazałem przecież przy Boże gotowy materiał z gotową koncepcją. I ta sprawa z muzyką tą konkretną, to było nawiązanie do tych moich pragnień uczłowieczenia tego od strony dźwiękowej. Teraz chodziło o to, żeby nadać temu jeszcze odpowiedni tekst, który jakoś literacko podbuduje sens tego całego przedsięwzięcia. Jest to spoiwo, które jest mówiące o umiarze. I ten umiar, wydaje mi się, że dzisiaj ma swoje absolutnie polityczne znaczenie. Daję słowo, że ten film, który miał być impresją poetycką, staje się nagle, wie pani, jakimś manifestem politycznym do opamiętania się, żeby nie tylko działać na zasadzie impulsu i na zasadzie chciejstwa i na zasadzie krzyku, że tu czasami można, że tak powiem, o pewnych rzeczach mówić ściszonym głosem i nawet nie dopowiadać, ufając, że dla niektórych będzie to prowokacja do myślenia. I o to chodziło. Przecież dlatego właśnie Przybora był taki niepowtarzalny. A to są zdjęcia z tamtych czasów. To nie jest takie, że ja czuję tutaj współcześnie zrobić coś. Są, rozumiem, zdjęcia z otwarcia tej linii, tak? Nie wprost, a nie, to jest, proszę pani, likwidacja. No ja wiem, że w filmie jest to likwidacja, ale zdjęcia były z otwarcia? Tak, tam to w fotografie, tak, z otwarcia, a tu widzi pani, a to są już, że tak powiem, widzi pani, to jest jakaś rekonstrukcja, widzi pani, bo tu chodziło mi o to, żeby, widzi pani, niby się odwraca parowóz i patrzy na maszynistę, wie pani, i chodziło o to, żeby go w miarę możliwości ożywić. Coś takiego kiedyś robił z samochodem Tati w wakacjach pana Ilo. W ogóle film francuski w tej chwili jakoś tak zapomniany, odsunięty, bo to przecież amerykańskie musi być wszystko najlepsze, prawda, i jedynie obowiązujące, wie pani, to tutaj ci Francuzi na mnie wywarli kolosalny wpływ. Jak pani widzi, to jest już kolejna rzecz, o której tutaj wspomnę. I teraz tutaj oczywiście zamiast tego tu mamy, będziemy mieć bardzo charakterystyczny efekt hamowania, bo znowu zwielokrotniony, wie pani, no i tu wchodzimy drugi raz z baladą przybory. O! To jest to samo, wie pani, tylko że widzi pani, bo to jest artystyczne przetworzenie pewnych efektów dla osiągnięcia jakiegoś celu. Oczywiście tu jest starość pokazana we wszystkich swoich, że tak powiem, niedomogach. I mnie jako 84-letniemu człowiekowi, jak ja o tych sprawach mówię, to brzmi troszeczkę autoironicznie i tak jak gdyby, wie pani, ja zdaję sobie sprawę, że to jest troszeczkę o ludziach starych też. No ale tak to już jest. A tu widzi pani... No ale też kiedy robił pan ten film, nie był pan stary. No nie byłem, nie. W tej chwili zresztą nie czuję się starym, wie pani. Chodzi mi w tej chwili o to, że starym się czuje człowiek wtedy, kiedy mówi o swojej starości. Człowiek powinien wiedzieć, że jest człowiekiem aktywnym. O. Słów się namnożyło, bez zim, bez emocji. Ech, czasu się dożyło. I kto to tak pędzić do czego, tak się prać? Jakieś swędzenie lędźwi, nowego sensu brak. Niech pędzi, niechaj gna, być umiar w gnaniu ma. Niech umiar nie w gnaniu. Widzi pani ten pot? Tak. Prawda? Widzi pani? I to jest... I tu chodziło o to... No tak, ale tutaj też to zestawienie i koni z tą lokomotywą, i rowerzysty, który ją wyprzedza. Wie pani, chodzi w tej chwili o to, że to jest język kompletnie niezrozumiały z dzisiejszego punktu widzenia zapotrzebowania mediów. Natomiast, jeżeli się ten film pokaże dzieciom, to już jest zupełnie inny odbiór. Więc chodzi mi w tej chwili o to, że tak zwane kryteria współczesności nie zawsze są miarodajne, jak się okazuje. Ambicja mnie nie lekce, fałszywa jak zły przeląg. Choć mógłbym szybciej, nie chcę, tak niech się ze mnie śmieją. W tym wieku kokowinem ktoś wdymić będzie z was. 15 na godzinę, to właśnie jest ten raz. Chcę, niech pędzi, niechaj gna. Umiar w tym gnianiu ma. Umiar w gnianiu ma. I widzi pani, jeszcze dodam, bezwzględni są panowie, co chcą mnie zlikwidować bez względu na me zdrowie. No, trudno wtedy zmuszcie się, paciorek, proszę was. Dlatego pana ciuchcie w kwiecie wieku zgasł. Co sobie pędził, kiedy chciał, lecz umiar wgnawszy miał. No widzi pani, i to jest właśnie to, co uważałem, że powinna... O, bardzo dobrze, że myśmy sobie ten film puścili. I teraz... Zapauzuję. Okej. A dzisiaj lokomocji jak psów się namnożyło. Bez dymu, bez emocji, ech, czasów się dożyło. I... Po co to tak pędzić, do czego tak się pchać? Jakieś swędzenie lędźwi, zdrowego sensu brak. Kto chce, niech pędzi, niechaj gna. Lecz umiar niech w gnaniu ma. Lecz umiar niech w gnaniu ma. Wasowski i Przybora to jest właśnie jakieś zespolenie jakiejś całości, która powinna być wzorcem dla wielu i przez wiele lat dla wielu pokoleń, bo to jest ten charakter spójności słowa i dźwięku i broń Boże iść na skróty, broń Boże coś tam ułatwiać i broń Boże, robić to, co się robi masowo, to znaczy śpiewa się siebie. Przecież ta delikatność harmoniczna i ten pomysł muzyczny przez człowieka, który przecież nie miał studiów muzycznych, to był wielki samorodny talent, który gdzie indziej zrobiłby światową karierę i kto wie, czy nie byłby najbogatszym kompozytorem, o wiele więcej by miał pieniędzy dzisiaj niż Penderecki na przykład. Bo tak się ceni ten wysiłek. U nas oczywiście zostało to zmarnowane. Oni razem stanowią integralną całość. I sobie nie może wyobrazić czegoś takiego, jak w programie radiowym i wszystko się odkładało, żeby być blisko właśnie Przybory i być blisko Wasowskiego. Ambicja mnie nie lechce, fałszywa jak zły szeląg, choć mógłbym szybciej. Nie chcę, a niech się ze mnie śmieją. W mym wieku tak kominem, któż dymić będzie z was? 15 na godzinę, to właśnie jest w sam raz. Kto chce, niech pędzi, niechaj gna. Lecz umiar, umiar niech w gnaniu ma. Lecz umiar, umiar niech w gnaniu ma. I to wam jeszcze dodam, bezwzględni są panowie, co chcą mnie zlikwidować bez względu na me zdrowie. No trudno wtedy zmówcie, paciorek, proszę was. Za tego pana ciuchcie, co w kwiecie wieku zgasł, co sobie pędził, kiedy chciał, lecz umiar, umiar on zawsze miał, lecz umiar, umiar on zawsze miał. Robert Stando wystąpił w audycji Teresy Drozdy i Janusza Deblesema. W reportażu wykorzystano fragmenty ścieżki dźwiękowej filmu zatytułowanego Pan Ciuchcia z 1968 roku w reżyserii Roberta Stando właśnie, a zwłaszcza piosenki napisanej specjalnie do tego filmu przez starszych panów. Starsi panowie dwa, już tron na głowie się pozdrowia, w sercu ciągle ma. Starsi panowie dwaj, już ślom na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle ma. Przypomnę tylko, że reportaż został nagrodzony w 2017 roku w konkursie artystycznych form radiowych organizowanym przez Radio Pomorza i Kujaw. Teresa Drozda od dawna interesuje się twórczością starszych panów. Postanowiliśmy więc wykorzystać dzisiejsze spotkanie, by pociągnąć pewne wątki związane z filmem. Na przykład, czy kojarzą państwo tę piosenkę? Za siódmą górą, za ciemnym lasem, kiedy już gwiazdy migocą, jak duch zza światu w przedziwne miasto, nagle pojawia się nocą. La la ola. W blasku księżyca srebrzą się dachy i cienie czernią ulice, a w nich się kryją przeróżne sprawy i dziwne tajemnice. La la ola. Choć znaje kurek ten na ratuszu, choć wie, co w mieście się dzieje, ze strachu cicho przysiadł na wieży i nigdy o tym nie pieje. La la ola. A może coś nam opowie zegar, który ujrzycie tu zaraz. On nam kurantem wszystko wydzwoni, lecz cóż to, nie ma zegara. La la ola. Więc nic dziwnego, że biedny zegar bije na alarm i trwogę. bo patrzcie, takie rzeczy się dzieją za każdym prawie tu rogiem. La la ola. Gdzie tu policja, gdzie tu jest władza, a oto właśnie i ona. Drżycie, przestępcy, wpadniecie zaraz w jej ręce, czyli w ramiona. La la ola. Ach, gdyby takich strażników prawa miało na świecie miast więcej. Ale niestety nie w każdym grodzie są muzykalni przestępcy. La la ola. Takie w tym mieście dzieją się sprawy, jak u kolegi Szekspira. Obok przestępstwa zakwita miłość i to gorąca nad wyraz. La la ola. A cóż to znowu, czy tu w tym mieście nie wolno kochać nad życie? Tego nie zdradzę, losy miłości, za chwilę sami ujrzycie. La la ola, la la ja. Ta piosenka, którą przed chwilą Państwo usłyszeli, to jest taki utwór, o którym ja myślę sobie również wtedy, kiedy słucham pana Ciuchci, i tak naprawdę to skojarzenie z tym, że jest jakieś połączenie pomiędzy filmem Ewa chce spać, ponieważ ta ballada, której wysłuchaliśmy, to jest ballada otwierająca film Ewa chce spać. I jeszcze za chwilę o niej powiem, ale wtedy, kiedy Robert Stando opowiedział mi o tym, że on chciał na taki wzór francuski tę balladę do pana Ciuchci mieć napisaną, to mnie się natychmiast ta ballada z filmu Ewa chce spać przypomniała, no bo ona jest też w bardzo podobnym stylu. Tyle tylko, że nie ma pewności co do tego, czy jej autorem jest Jeremi Przybora, bo tutaj właściwie otwiera się nam w ogóle cała wielka przestrzeń tej filmowej, no dobra, wielka przesadziłam, przestrzeń tej filmowej działalności Jeremiego Przybory, ponieważ pan Ciuchcia to nie jest jedyny film, w powstaniu którego Jeremi Przybora maczał palce. I oczywiście tym najbardziej znanym filmem jest Upał w reżyserii Kazimierza Kuca z roku 1964. I o tym filmie jeszcze Państwu za chwilę opowiem. Ale jednak wszystko zaczęło się właśnie od filmu Ewa chce spać. I Jeremi Przybora został do tego filmu zaproszony przez Tadeusza Chmielewskiego. To był debiut Tadeusza Chmielewskiego, Ewa chce spać. To jest w ogóle strasznie ważny film w historii polskiego kina i jeszcze tak się zdarza, że dosłownie parę dni temu minęła 60. rocznica jego premiery, ponieważ ten film miał premierę w marcu 1958 roku. To jest jeszcze ładnych kilka miesięcy, ponad pół roku od premiery Kabaretu Starszych Panów. Kabaret Starszych Panów, październik 1958. Natomiast oczywiście Przybora jest już bardzo znanym satyrykiem, autorem Teatru Eterek, autorem innych audycji radiowych, telewizji przecież jeszcze wtedy nie ma. Jego głos jest znany, jego humor jest znany. I dlaczego w ogóle Przybora trafił do filmu? Skąd się wziął w tym filmie i dlaczego Tadeusz Chmielewski poprosił go o współpracę przy filmie Ewa chce spać? Jeremi Przybora do Ewy napisał dialogi. I tutaj sięgnę po książkę, wywiad rzekę Piotra Śmiałowskiego z Tadeuszem Chmielewskim. Książka nosi tytuł Jak rozpętałem polską komedię filmową. Panowie oczywiście jak na moje potrzeby prześlizgują się strasznie po tym temacie, ale Tadeusz Chmielewski mówi coś bardzo interesującego. Piotr Śmiałowski pyta go, a jak nawiązał pan współpracę z Jeremim Przyborą, wówczas dopiero przygotowującym pierwszy wieczór Kabaretu Starszych Panów, który to Jeremi Przybora, napisał dla pana dialogi. I Tadeusz Chmielewski odpowiada: ten genialny wybór zawdzięczam po części Zbyszkowi Cybulskiemu. To był czas triumfów kabaretu Bim Bom. Cybulski go współtworzył. Byłem kilka razy na ich spektaklach. To była bomba. Młodzieńcza beztroska, świetne, niczym nieskrępowane gagi. Oni tworzyli pewną metodę, ucieczkę od szarej rzeczywistości poprzez abstrakcyjny humor, który tylko poprzez aluzję wiązał się z rzeczywistością. Marzyłem, żeby coś takiego osiągnąć w Ewie. Któregoś razu po spektaklu opowiedziałem Cybulskiemu mój scenariusz i mówię mu, że chciałbym, aby dialogi napisał mi Wiech. Przekładam kartkę. Zbyszek zareagował natychmiast. Co? Tylko nie Wiech, to zupełnie inny humor, w ogóle nie będzie ci pasował. I wtedy od razu pomyślałem o Przyborze. Panienka, kupi te cegłę. No. Stówka, no. Ale mnie pan przestraszył. Myślałam, że to jakiś złodziej. Mam ciasne buciki i w dodatku ta klamerka mnie tak uwiera. Tak późna kawaler cegły jeszcze sprzedaje. Cegła tańsza od kapoty, kup pan. Daj pani stówę i cześć. Nie mam pieniędzy, wszystko wydałam na podróż. O, to właśnie to mnie tak kłuje. Pięćdziesiąt. No. 20. Nie jadłam nawet kolacji. Jak można wybierać się w podróż bez pieniędzy? Nie pracuję jeszcze. Ciotka dała tylko na podróż. Trzeba było pożyczyć. W podróży pieniądze są zawsze potrzebne. W taki to właśnie sposób Jeremi Przybora trafił do filmu Ewa chce spać i rzeczywiście napisał te dialogi, ponieważ Jeremi Przybora, o czym dzisiaj kompletnie zapominamy, miał też taką umiejętność podsłuchiwania języka ulicy i upoetyczniania go. Tę umiejętność do mistrzostwa absolutnego doprowadził Wojciech Młynarski. I właściwie to Wojciecha Młynarskiego bardziej kojarzymy z taką piosenką codzienności. O, tak bym to pewnie nazwała. A w każdym razie Przybory z czymś takim jakoś bardzo nie kojarzymy. A jednak on miał to ucho i miał ten słuch. Widać to w tych oczywiście też nieco odrealnionych i takich lekko upoetycznionych właśnie dialogach z Ewy chce spać bardzo wyraźnie i właściwie to jest ten sam język i ta sama metoda. Jeden z teatrów Eterek bazuje między innymi na tym, że Przybora na jego potrzeby napisał jak gdyby taką chuligańską wersję Hamleta, która, i to jest właśnie Gburlet, i tam mamy kwintesencję właściwie tego, co potem się pojawiło w filmie Ewa chce spać. No i to jest no, ale tam... też w okolicach Starszych Panów pamiętam, że pojawiały się różne takie tajemnicze typki. No właśnie, prawda? Te typki są, ponieważ to jest to, o czym ja ciągle mówię, że Przybora stworzył całkowicie kompletny swój własny świat. I bohaterowie w tym świecie mogą mieć różne imiona i właściwie mogą się w ogóle w nim nie spotykać, ale to są ci sami bohaterowie, którzy przez całą tę historię twórczości Przybory przechodzą. To są te typki, to jest ten spory, to jest ten nieduży, to są jacyś tacy czasem szemrani. Przecież złodzieje się też u Przybory pojawiają, tyle tylko, że to są tacy złodzieje, z którymi inni bohaterowie Przybory rozmawiają, traktują ich z szacunkiem. Kiedy złapią złodzieja na gorącym uczynku, no to pytają, co pan tutaj robi, czy może można panu jakoś pomóc, lub też udają, że nie widzą, że ktoś ich okrada i tak dalej, i tak dalej. Takich figur, takich sytuacji w twórczości Przybory jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i ta współpraca się układała chyba całkiem dobrze między Tadeuszem Chmielewskim a Jeremim Przyborą, ponieważ Tadeusz Chmielewski zaproponował Przyborze, żeby napisał kolejny scenariusz. I tym kolejnym scenariuszem był właśnie Upał. Najbardziej znany film, do którego scenariusz napisał Jeremi Przybora. I ten scenariusz powstał, ale Tadeuszowi Chmielewskiemu się nie spodobał. On uznał, że jest zbyt teatralny, za mało filmowy. I ten scenariusz został odłożony na półkę. Nie mam pojęcia, jak to było dokładnie w czasie. Myślę, że w ogóle nikt tego jeszcze tak porządnie nie zbadał. Nie wiem też, ile powstało w wersji scenariusza Upału. Ja wiem o dwóch, to znaczy o tej niezrealizowanej i o tej zrealizowanej. Ale ponieważ wtedy, kiedy Tadeusz Chmielewski odmówił kręcenia Upału, to tam się pojawił jeszcze Kuba Morgenstern, który miał ten film nakręcić, ale on też zrezygnował, odmówił. Trzeba by to naprawdę bardzo porządnie zbadać i zdecydował się na to Kazimierz Kuc, przy czym Kazimierz Kuc nakręcił już film, który jest nowym scenariuszem. Znaczy to jest przerobiony scenariusz Upału, tam zostały pewne wątki. To jest fascynujące, też w momencie, w którym mówimy o tych bohaterach Przybory, powracających. Takim jednym z powracających bohaterów u Jeremiego Przybory jest Staruszek. Alter ego tak naprawdę samego Przybory właściwie. Staruszek to jest postać z Teatru Eterek, profesor Penduszko, Staruszek. Staruszkowie się pojawiają co i rusz w Kabarecie Starszych Panów. Staruszka, dziadka, paździerzaka mamy w Listach z podróży. I głównym bohaterem filmu Upał, tego pierwszego zamysłu filmu Upał, miał być właśnie Staruszek. Ale prawdopodobnie z tego powodu, że to był już czas, kiedy Kabaret Starszych Panów osiągał jakieś gigantyczne, zupełnie niewyobrażalne dzisiaj poziomy popularności. Przypuszczam, że było tak, że po prostu były duże naciski na Przyborę, żeby on ten scenariusz zmienił, dopasował go bardziej do tych skojarzeń, które budzi Kabaret Starszych Panów, ponieważ w obsadzie tego filmu mamy niepełną obsadę Kabaretu Starszych Panów, ale bardzo wielu aktorów, którzy jednak z kabaretu byli znani i gdzieś na jakimś poziomie oni, chociaż to w żadnym wypadku nie są jakby przeniesione z kabaretu do filmu postaci, ale na jakimś poziomie oni oczywiście też grają to, co grali w kabarecie. Przypomnijmy, Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Wiesław Miśnikowski, Wiesław Gołas. Tak jest, ale jest też na przykład Jana Mastępowski. Ale jest też na przykład aktor, którego nie ma w kabarecie i który zagrał tylko i wyłącznie w tym filmie. I ja bardziej, poczekaj, muszę sobie ściągnąć, o tym chciałam powiedzieć, czyli Krzysztof Litwin. I do tego nowego jakby upału, do tego upału nakręconego przez Kazimierza Kuca zostały wprowadzone postaci Kabaretu Starszych Panów. I z tego powodu, właściwie to jest największa tragedia tego filmu, ponieważ z tego powodu ten film został interpretowany jako filmowa wersja Kabaretu Starszych Panów, co jest kompletną nieprawdą, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Zresztą Barbara Kraftówna z kolei w swojej książce, w książce Remigiusza Grzeli, w tej opowieści o sobie, ona o Upale mówi, że obejrzała go po wielu, wielu latach i że to było dla niej wielkie zaskoczenie, że to jest tak dobry, tak interesujący, tak inny dzisiaj film i że ona sobie nie przypomina, żeby w ogóle w historii polskiej kinematografii było coś podobnego, coś, co można by jakkolwiek z tym Upałem porównać i ja się całkowicie zgadzam z tym zdaniem. Uważam, że Upał jest dzisiaj po prostu fenomenalnym filmem i to jest taki film, który się w żaden sposób nie zestarzeje. To ty dzwoniłeś? Nie, no ja nie mam czym. A, pewnie budzik. Budzik nie nakręcony. No to nakręć. Nakręciłeś? Nie, to drzwi. A to ciekawe, kto to może być. Bardzo wcześnie jest. Wiesz, mnie to też interesuje. Ja bym wręcz zapytał. Kto tam? Premier. Kto? Premier, co robić? Jaki, zapytaj premier. A jaki premier, jeśli wolno zapytać? Tutejszy wasz. Tutejszy? Nasz. Co robić? Otwórz. Tak? Upał w tym 64 roku, kiedy miał premierę, miał po prostu bardzo złą prasę, bardzo złe recenzje. Ten film został zmieszany z błotem i po prostu wszyscy mówili, że to jest coś potwornie nieudanego i zresztą sam Przybora to przez całe lata powtarzał. Znaczy w związku z Upałem miał jakieś straszliwe poczucie klęski, a ja dzisiaj, kiedy ten film oglądam, uważam, że to jest w ogóle totalnie nie na miejscu, bo to jest po prostu doskonały film, tylko nie można go porównywać z Kabaretem Starszych Panów i od Kabaretu Starszych Panów trzeba go oderwać i koniec, trzeba go traktować jako całkowicie osobny byt. No choć skojarzenia są oczywiste. I tak? Niech sobie będą, tylko nie mówmy, że to jest filmowa wersja Kabaretu Starszych Panów, bo takie opinie się pojawiały, mało tego na najważniejszym portalu filmowym, czyli w wielkiej bazie danych filmpolski.pl. Również widnieje informacja, że to jest filmowa kontynuacja Kabaretu Starszych Panów. No naprawdę nic bardziej mylnego. No ale jak wchodzimy w świat filmu polskiego, jako badacze poszukujący różnych wątków, to okazuje się, że ten świat jest pełen tajemnic, że jest wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Tak jest w przypadku tej piosenki rozpoczynającej film Ewa chce spać. Nie wiemy, kto śpiewa, nie wiemy, kto napisał tekst, nie wiemy, kto napisał muzykę. Możemy snuć różne domysły. Tak, tak, tak, dokładnie jest. Podobnie jak na przykład nie wiemy, w jaki sposób Jeremi Przybora trafił do filmu Zacne grzechy, ponieważ tych filmów w karierze Przybory było trochę więcej. Nie jakoś strasznie dużo, ale mamy już Ewa chce spać, mamy Upał, mamy Pana Ciuchcie, od którego wyszliśmy, to dokument, więc to też zupełnie inna bajka. Ale w 1963 roku pojawił się taki film kompletnie odjechany, który nosi tytuł Zacne grzechy. Mało kto w ogóle o nim wie, aczkolwiek on wyszedł na DVD i w zasadzie myślę, że spokojnie gdzieś na jakichś aukcjach internetowych można by go sobie kupić. To jest, teraz posłużę się rzeczywiście tym opisem. Satyryczny obraz życia XVII wieku ukazany poprzez przygody wędrownego kwestarza karmelickiego. I to jest najkrótszy opis tego filmu, czyli już wiemy, kostium, XVII wiek. To jest film w reżyserii Mieczysława Waśkowskiego ze scenariuszem Tadeusza Kwiatkowskiego i Mieczysława Waśkowskiego z Ireną Kwiatkowską, Andrzejem Szczepkowskim, Wiesławem Gołasem, Franciszkiem Pieczką, Kazimierzem Wichniarzem, Bogumiłem Kobielą, Mieczysławem Czechowiczem. No generalnie w ogóle obsada marzenie. I Przybora do tego filmu napisał coś, co w tym opisie ekipy nazywa się komentarz. I to polega na tym, że po prostu słyszymy głos Jeremiego Przybory i on po prostu nam opowiada, co się dzieje. Oczywiście są też normalne dialogi, są normalny jakby przebieg akcji, ale Przybora do tego dodaje rodzaj takiego komentarza. Z głębi deszczowego lata i odległej o trzy wieki epoki zbliża się ku nam bohater naszej opowieści, ojciec Makary, kwestarz, czyli inkasent. Użyczył nam go wraz z jej wątkiem ksiądz Hugo Kołłątaj, wybitny pisarz oświecenia. Makary inkasuje dla zakonu karmelitów na podstawie licznika wiary i miłosierdzia, który bije w sercach wiernych dosyć nierówno. Sam jest na procencie, uczciwie umiarkowanym, sądząc chociażby po stroju, który nie jest wyzywający. Przyborologów informuje, że istnieje taki po prostu totalnie odjechany polski kostiumowy film i jeszcze w dodatku jest to komedia. Ale to nie koniec, no bo jak mówimy o tym Przyborze filmowym, to po pierwsze jeszcze muszę powiedzieć o filmie animowanym, bo i taki jest. Ten film nosi tytuł Noworoczna noc i to jest też rok 1964, czyli rok premiery Upału. I to jest film animowany, który powstał na podstawie takiego opowiadania Jeremiego Przybory zatytułowanego Na progu nowego roku. To są trzy opowieści, które tę samą historię noworocznej nocy opowiadają z trzech różnych perspektyw. I Jeremi Przybora nagrał to opowiadanie, więc również w tym filmie pojawia się jego głos, ale do tego jest muzyka i do tego jest po prostu animowany obraz. I mało tego, ten film na przykład, proszę Państwa, w 65 roku w Vancouver otrzymał nagrodę główną w kategorii filmów krótkich, fabularyzowanych, to znaczy otrzymał tę nagrodę Jerzy Zitman, czyli reżyser tego filmu, ale otrzymał także nagrodę, a właściwie wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmu Poetyckiego. Tak. takie historie. I jest jeszcze jeden film, o którym warto powiedzieć. Tego filmu niestety nie widziałam i on też nie wyszedł na DVD, przynajmniej taka jest moja wiedza na ten temat. To jest też rok 1958, ale listopad, i to jest film, który nosi tytuł Żołnierz Królowej Madagaskaru, czyli Vodevil. Historia tego filmu jest o tyle ciekawa, że to jest druga adaptacja filmowa po zniszczeniu pierwszej. Zrobił ją ten sam reżyser, który nakręcił tego Żołnierza Królowej Madagaskaru przed wojną, czyli Jerzy Zarzycki. I Jeremi Przybora napisał do tego filmu, napisał właściwie scenariusz tego filmu, ponieważ ten Żołnierz Królowej Madagaskaru to jest taki wodewil, który jest z końca jeszcze XIX wieku i w latach 20. czy 30. na prośbę Miry Zimińskiej Julian Tuwim adaptował tę historię na scenę i ona zresztą wiele, wiele razy była wystawiona w teatrze i to jest właściwie takie bardziej teatralne widowisko niż filmowe. Natomiast w tym, że 1958 Jerzy Zarzycki postanowił ten film nakręcić jakby ponownie, po tym jak kopia ta przedwojenna została zniszczona, i do napisania scenariusza zaprosił Jeremiego Przyborę. No i jak cię znam, to pewnie wiedziałaś o tym wszystkim, kiedy spotkałaś pana Roberta Standu w Sopocie, kiedy zaproponował ci prywatną projekcję. Tak, no wiedziałam o tym. Pewnie najmniej wiedziałam o panu Ciuchci. Natomiast tak, no o tamtych wszystkich filmach wiedziałam, no ale też myśmy nie mieli żadnego powodu i sposobu, żeby o tych innych filmowych emanacjach Przybory rozmawiać. Natomiast fajnie, że w ogóle jeszcze taki wątek przy okazji opowiadania o Przyborze i o jego twórczości i o tym świecie, który stworzył, można wpleść, i że jeszcze tutaj jest parę pytań, na które można szukać odpowiedzi. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej fascynujące. No i to tyle, choć jak się państwo domyślają, moglibyśmy temat kontynuować i kontynuować. Tymczasem za uwagę dziękuję. Teresa Drozda, Agnieszka Łukasiewicz i Janusz Deblesen. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.